فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال كسر دو هذا برنامج كدو حوار سيدي عاد الإسلام جه الفرقان. قد بدأ إن شاء الله عوات مغلد أن تنو حاكم ده. دجال قصار ده مشي دعوة للوجر سيد دولة فدرالك أو كلا دولة كبولة برد. قاركم ده أسكرتي يسركشي لدري مقعيد ده أيام ويدنا هنا إن شاء الله. دجال كلا دولة كده مدة برد عليه قبل كباي. محاك جري إن أسكر لوجر دعوة جديدنا لوجو فرتي. برنامج آياتكم مغلد أن تنو إن شاء الله. جفنا بضانكو على مسارتي دجال هوسك ده مدة آدم يبال. حبنت الروح القرآن كوا كودغن واللي كشف الله هذا حول هذا دارمي بلد دي كلاقاتي إيه وورك وجود به عالمك ودي أقرب لك سال برنامج الروح ورسالة فافاس. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. maanta dagaal xoog leh ayaa waxa uu ka dhacay duuleedka magaalada Boola Barde ee gobolka Hiiraan. Dagaalku wuxuu u dhaxay ciidamada xarakada Shabaabul Mujahideen iyo kuwa dawladda federaalka ah ee garabka u ah ciidamada Jabuuti ee ku sugan Boola Barde, kuwaas oo ayaguna kaabaya ciidanka amxaarada. Dagaalku wuxuu yimid markii ciidamada dawladda federaalka ay ku soo duuleen deegaanka Nabdoon oo shariicada Islaamka lagu maamulayo oo ku yaala duuleedka Boola Barde. Ciidamada xarakada Shabaabul Mujahideen oo xog ka hayay duulanka lagu soo yahay ayaa durbadiiba dhabaha waxay u istaageen kuwa soo weerartay. In muddo ayuu dagaalku halkaas ka socday, qasaarooyin xoog leh ayaa halkaas ku gaaray dawladda federaalka ah qarkeena ciidamadeeda waa la jabiyay oo cagaha ay wax ka dayeen. Ugu yaraantii 5 askari ayaa looga dilay dawladda federaalka dagaalka maanta, halka looga dhaawacay 20 kale kuwaas oo 7 kamid ah ay garab yihiin ama xaaladooda ay aad u liidato. Waxa ay noo soo raagashay inaanu helno magacyada qaar kamid ah ciidamada la dilay iyo kuwa dhaawacmay. Shanta dagaalka ku dhimatay waxa kamid ah Muumin Cabdijiis oo ahaa sarkaal, iyo Nur Ciise iyo Fangiye oo labaduba askar ahaa. Waxay ina soo raagashay inaanu helno magacyada qaar kamid ah saraakiisha ku dhaawacantay dagaalka maanta ka dhacay duuleedka Boola Barde. Waxayna kala yihiin Cali Dami, Xuseen Waasuga Xeelle, Siyaad Axmed Maxamed Indhoy iyo Geesa Weyne. Ciidamada dawladda federaalka ayaa halkaas ka jiitay dhaawacyada iyo meedadka askartooda. Ciidamada dawladda federaalka ayaa iyagoo habqana waxay dib ugu laabteen magaalada Boola Barde oo ay ka soo duulaan tagaan. Geesa kala dagaal ayaa maanta waxa uu ka dhacay duuleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay. ciidamada ka tirsan xarakada Shabaabul Mujahideen ayaa waxay dhabaha u galeen ciidamada ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo u socdaalaya dhanka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. ciidamadan ayaa waxay wateen gaari nooha ah iyo 2 mooto. 4 askari oo ka tirsan ciidamada dhabaha loo galay ee Koonfur Galbeed ayaa halkaas lagu dhaawacay. gaarigii iyo 2 mooto ayaa waxay u gacan galeen ciidamada xarakada Shabaabul Mujahideen. askartii nooleed ayaa waxay jiiteen oo ila arreen dhaawacyada saaxiibadood xilli gaadiidka ay ku qaadi lahaayeen uu galay gacanta xarakada Shabaabul Mujahideen. dagaalka maanta wuxuu ku soo aaday xilli xalay gobollo kala duwan ay ka dhaceen weeraro ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulada la shaqeeya. gudaha magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dagaal, gaar ahaan halka loo yaqaan biyo dega oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha, waxaana lagu qaaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo halkaas baara ay u taalo. duuleedka magaalada Muqdisho deegaan ku yaala oo la yiraahdo Arbaco kana tirsan gobolka Shabeelle hoosana waxaa lagu weeraray ciidamada shisheeye ee halka fariisin kule ee wardiyaha oo ah shisheeyaha Muqdisho haysta. dhanka gobolka Jubada Hoose waxaa weeraro lagu qaaday ciidamada Kenya ee fariisimaha ku kale Hoosingo iyo Cabdalla Biroole. dagaal xoog leh ayaana muddo halkaa ka socday. sidoo kale xaalada waxaa weerar la kulmay ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugan deegaanka Bar Sangoon ee duulaadka magaalada Kismaayo. inta oo kaliya maahane, sidoo kale waxaa la weeraray fariisin ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. weeraradan waxaa ka horreeyay dagaalo iyo weeraro kale kuwaas oo lagu dhigbixiyay ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka. xarakada Shabaabul Mujahideen ayaa u muuqata inay si laba jibaarayso weerarada ay ku qaadayso ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada, iyadoo intaas ay dhaartay inay difaacanayso deegaanada ay shariicada Islaamku maamusho ee ay muddada dheer ka arriminaysay. fakhurun fakhurun biislaami, faminhu irtawaytu ana adh-dhaami. hadani ilahi bu'ayd al-'ama دين عظيم هو السامي. واحد كسر وقتان حبنت الروح قرآنك وكل غن عاو وحسو جيدين ايا شيخ نور مع الله عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. أو برنامج كان يتعناها قرى الكرات كيس وهاي روح قرآن كأي خدغن أي أكمدي هاي كانوا وما أنت وحن روحينا وخدغمينا سيان وحا الله بلن قادوا هلنا آيادان وبشر الصابرين وبشاري كوات كيس نبيو الله هو صور سبحانه وتعالى قرآن كما يلبضن روح دور آمنا إنا لدينا الامتحان أي سي سورة العنكبوت كجرتين dadku waxay moodeen in laga tagayo aamanna inay raadeen la jaribeen dadkii idinka horeeyay waa jaribnaysan oo gaarna mid ka runta sheegaya midka been sheegaya aydana la xukuur waan idin jaribeenaa oo idin jaribeenaa wax uuna idin ku imtixaanayna oo idin ku jaribeenaa oo cabsi cadawga laga cabsado kaaja in la kala dhantaala xoolah ama baday ku dhacna ama bari ku dhacan ama waa gubteen ama cadawga waa ka qaatay iyo wala nafsiina fafka nafti ayaa hadaba kalantaalatay ilmihii ama xaliil xariiray ayaa dhintay oo jeceshahay ama waaba la dilo fii sabiilillaahi lagu dilay iyo wa samaraati mirax la nuqsaaniyo amwaashii anfusii iyo samaraadkii allah subxaanahu watacaala inyuu ku siiyo haddana sidaa kugu imtixaana inuu qaar ka mida kaa qaado markaas allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay dadku labay u kala baxayaan imtixaankaas mid ku guulaystay ee ku baasay iyo mid كقول درست وبشر وبشارين نبي الصابرين كوات كست يا واي كوات كست الذين كوا إذا أصابت مصيبة هذه مصيبة كرد عضو قالوا نهايا يقو يرهدان إن أنا قول لله الله إسككين له أضم أل لي حان وصوه وقال نغو تظروفا يا ملك جيسي أيوكو تظروفا وحرب كيلا وإن أنا قول لله الله حقيسي راجعنا كوا الله بحايا نحي والله سبحانه وتعالى وأنا لحساب تمايا kuwaas marka saabiriintu waa kuwii sabray waay kuwa ayagu guul daraystay sabarkaas waxaa ka soo horjeedaa jaazic waxaa la yidhaah sawaa'un calayna ajaazicnaa am sabarnaa waxaa isku keena mida ahlunaarka markay waramaayeen si alla nooga soo tabiyey waxay leeyihin inaan argagaxno iyo inaan adkaysano waa soo keena mid saabirka marka waxaa kasoo horjeeda jaazic ama jaazic aa ka soo horjeeda midka argaxayo ba'yeystay marka la imtixaana maxaana wax lagu garaa waa midka andhahaya midka guulaysto saabirka innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayuu leh haddii wax ku dhacaan waa sidii allah subxaanahu watacaala uu rabay ayuu ku hadlayaa ereyga ka soo baxay waa erey allah subxaanahu watacaala innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun kaas marka wuxuu helaan waa maxay ulaa'ika kuwaasu calayhim waxaa dushooda salawaatun min rabbihim daryeelyaal oo xagga rabbigood ay ka heleen ayaa dhakadooda wa raxmatu naxariis ayaa dushooda ah intaasuu helay wixii uu sabarkii iyo ajir xisaabsigii in alla ajir ka siiyay ou xisaabsaday oo yidhi innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuxuu ka helay waxa ka tegay ama dhibkii gaaray dheef ka badan uu ka helay sabarkii mar hadduu sida sabarkiisa noqda mid fiican labadaas waa haystaa midda saddexaad wa ulaa'ika hum almuhtaduun waa kuwa hanuunay oo gartay imtixaankan in allah subxaanahu watacaala uu rabo inuu wanaag ku siiyo markuu sabro kii aan sabrin dhibkiina waa gaaray wax uu helo salawaatu min rabbihim waraxmatun wa ulaa'ika hum almuhtaduun ahna ma jira waxaa lagu sabraayo marka xeyihi waxaa lagu sabraayo waa xaqa iimaanka iyo camalka saalixa waay allahu rabu lcaalamiin asaa xaqa wixii ka soo horo allanimo isu rashaxayaan buur saarayana waa baatil alla wixii isagu wataa xaqa kitaabka iyo sunnadii waaye waxaa haddaba ka soo horjeeda wixii alla wateena waa baatil oo waa wuxuu shaydaan khuduwaatu shaydaan waay marka iimaankaasi camalka saalixaad allahaas rumaysay wixii wataad rumaysay kuna aada socoto noloshaada ku dhistay تعصد قوات كيسة بيسة بعد الكراوة قوات كيسة ماهو لهذا إيو قوات رب النماء سوف الشحى يشرر عند جيهن حيران عند جيهن عدها إيو حيرر قوات إيو وحا إليهن نفعيا كتشرو وحوغا على أساسيا بعبالة كل واكا سبريسة مصائب كأبارها إيو كل نواكو سبريسة مركا سبركو سد خلاص قيبوضو هاي سوصونا أو قيمة بدايا هاي أجر كيسة مركا إنت ند الله شيئك لكم السنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأبال كودا ولو فينا إذن حساب الآن أقول لبا حسابي ماي قيمة صبرك وحقوف لنضطك جنة قال ملائكة مركي أسو قلع المحيليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار نبت قلع دوشينا هذا الصبر كينا سابتس وحاكلوا كماذا وحا صبرك قيمي ستساليه وصبرك حق الغصة برواي إنو قيمة بدأي هاي بوسك إيمانك ألقلي إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات آمنوا حال أرك جرني وعملوا الصالحات إن آمنوا كورمرت إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات يا ذركي سام حي لي حقا روح إنه أتكي استمع هنا بعد الكيو بوران دكي سيو بور بورانك سهر جيدا مركز وحلو ليهي والغو عربتلا والغو مجرتا لذا روح الله كو حران لما لما هذا وانا توحي الله يوم وهذه في اللي دلوا سقوا هالجماعة في سبيله كل هالجماعة هو شهيد حدو جوعنا شرع إلهي أيضتك كل قايا مرك وحكا الله يسمو مجيران وعادك أوريس عاد هذا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيله أموات في سبيله دتك اللي قدروا أفك سوما مريك ارتين واد انت انت هذا بل أحياء ونوله ولكن لا تشعرون دريم ميسين نلوش وضع عينك التعيل أنا مركز سيدة أغطى وعلاك مرمان روحا مسلم كا وإنو صبرا امتحانك النعوة البأسيه أسيوه إمانا إياه حديها دين تكوات كيسة أذى ليبانتي وأتيها ردتك ليبانتي المامو هذا إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأتيها صبرك ووحاد قيمة بلان دين تسلم كمركز برشد هذا إياك ودفن كذا انت صورا بصبرك كباهيه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه كصبر هل كان كذبك كإيمان هذا عربت صبرك أتكيسك هذا مهديس الدنيا آخر وحقول استنوى صابر انت حيال وحكا سور جيدو في سبيل الطاقوت كدك الله ما يواني من بادل كصبر هذا مرك حقي هذا يستاك كصبر ألا كؤدي أسوق بادل واستوح وكل يفع عنجل هدي الذي لنا واجهنم أحدي أو جوغنه ومعيزة ظنكن يلعنتك الصعوتا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سيد المهاجرين أنصار الصبرين أنو غضيان إن شاء الله تعالى دينتنا ويكو الصبرين هلقن كيدي ويكو الصبرين حولو دي إيه ويحي كرلو ما يؤدنه waku qabnaayeen maradan diinta islaamka halkaaga ku jirno waxay ka soo tagen guriyoodi webta qona fadla min allah wa ridwana sidoo kale tan ansar dulkoodi iyo xoolahoodi waxay ku soo dhaweeyeen walaalahoodi muhaajiriinta ahay marka ayaguna waa heleeno ilaahay amaanay wa sabiquna alawwaluna min almuhaajiriina wal ansar taas marka waa in la socona dhamaanteen ba hadaba sabarka iyo qiimihiisu waa badan yihiin maanta darsigan intaas uu ku saabsan yahay dadkii sabrayna hadda guushoodu way muuqataa waligaa way muuqajirtay waatan hadda afghanistan mujaahidiinti shalay waxay ku sabreen inay fooda galiyaan fuush ogaaladii edebta dareed ah oo xisbu shaydaana ayagu xisbullaah ah maanta waa ujeedaho shala siday u bixeen ayagoo guul darro xambaarsan خوش أي مانتنا وح أبحوها يا أمريكا إيه وح وضطي هدي بحدي كروج جديدنا إذا أقامت درة أيها جريدة ذكوب ضريسا مركا تسالها لقات لي هلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة تضبطر ذاتك إسلام كم تلاه قولي سمان إسلامي مانت وح أمقطع إن ذاتك الصبر أيقوش جانتك وهايان إلهي سبحانه وتعالى نغصه والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده sida intii hore ay nala socotay ku dhageystay wararka iyo barnaamijkan waxa wareysiday idaacadda islaamiga al-furqaan dhawaan beelaha abgal xawaale iyo murasada ayaa diyo waxay ku kala qaateen gobolka hiiraan munaasabadaasi waxa kalimaad ka jeediyay dad kala duwan caawa waxaan idin soo gudbinaynaa waliga walaalada shabeelaha dhexe sheekh abbas abu maxamed oo halkaasii kalimaad muhiim ah ka jeediyay waxaanu dardaaran u jeediyay beelaha diyada kala qaatay bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أولا هاوم هذلنا الله سبحانه وتعالى مكان كان سوكا كياني أنو عفماد ودقبنا دون إنوين أنك ودتشنو مصير كينا أما أنكو كالقادنو حقوق نور دحيسي تدك مسلمين تنور دحيسي أو هرمود نوغوة إنو كالقادان تدك أضياشا نوغوضا سد هذا ولايو القلقدود iyo shibeelada dhaxe iyo hiiraan alxamdulillaah allahaas ayaa u mahadcelinayna arrimahaasna waafajiyay naga dhigay dad muslimiin ah nasiyay nimcada maanta aan haysano oo ugu horeyso nimcatul islaam wal iimaan alxamdulillaah thumma waxaa mahadsan jazaahumullaahu khayran odayaasha qabaylada isu imaaday maantayto inay kala qaataan xuquuq ay isku lahaayeen oo hadda odayaasha ku sheegayeen oo geel dhan 1,050 halaan taas jazaahumullaahu khayran sida ayagu u cadeeyeen waxaa ku timid ku dhaganka ama tadbiiqinka shariicada islaamka arrintaas ayaa ku timid maanta arrinta aan u fadhino waa la ogaa arrimihii dhici jireen burburka aan soo marnay iyo dadka sida ay raqiis u ahaayeen dhiiggooda sharaftooda diintooda wax walba sida dhulka u yaal waxyaabaha maanta kor noo qaaday waa ku dhaganka shariicada islaamka waxaana laga rabaa maanta inaan ilaalino aan ku wada dhaganno kutubka allah subxaanahu wa tacaala aana difaacno insha allahu tacaala waxaa ku soo koobi doonaa warka muqadamada yar iyo sulbul mawduu oo ii ah xurmatu damul muslim qofka muslimka dhiiggiisa xurmada uu leeyahay waxyaabaha maanta aan u joogno waxa weeye kala qaadashada xuquuq aan isku lahayn oo diya ah dad la dilay dad la dhaawacay intaasaa u dhexeeya sidaa daraaddeed marka inaan sheegno waay xurmada dhiigga muslimiinta dhiigga muslimka qofka muslimka dhiiggiisa xurmada uu leeyahay waxaa waajibna saaran ah inaan ilaalino aan isugu digno dhiigga muslimiinta in la daadiyo akhil muslim xurmadu leeyah xurmadana in la ilaaliyo si kale kuma kor noqonayso xurmadan oo dhan qofka muslimka dhiiggiisa xurmadu leeyahay ilaa saddexda shay la sheegay mooyee saddexda xaaladood bas ah ayaa ku binaanaya dhiiggiisa ku binaanaya qof oo muslim ahaa oo gaaloobay diintiisa ka baxay sida haddaba jirto ninka murtadiinta qofkii diintiisa ka baxa man badala diinahu faqtuluhu nabiga sallallahu alayhi wasallam uu kama qaala alayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed waxaa kale uun qofka muslimka dhiiggiisa ku halaaloobaya ow zana bacda ixsaani qofku wuu sanaystay asoo guursaday ayuu sanaystay shareecadana islaamka waxay qabtaa in la dilo la rajamiyo waxaana laga rabaa marka inaan ilaalino xuquuqda ama xurmada qofka muslimka xuquuqda uu leeyahay ama xurmada uu leeyahay xurmatu damul muslim inaan ilaalino waana loogu baahan yahay arrimahaas odayaasha noqobadeena jazaahum allah khayran oo sharafta badan oo maanta joogan waxa laga rabaa dadka idinka masuul waa masuulidaas idin saaran maanta masuulida in la dareemo ashuur bil masuuliyya masuulinta masuulidaas in la dareemo masuulideena aan qaadan maanta dadka idinka xukuma idinka nabadoono waa in diinti lagu shubo daacwo in la gaarsiyo wax la baro diintoodi in la baro dadka bulshada muslimiinta aan xukuno dabaliyada haddu ku buuxda in laga daadiyo inta badan Soomaalida cid gaar ah uma wadno Soomaalida guud ahaan dabaliyada qabiilka lama diidna wa qabaila li taarafu inna akramakum indallah laakiin waxaa la diidaya dabaliyada la isku dagaalayo oo wadanka lagu fasaadinayo waxa la diiday waa qabaliyadaas wa in dhiig muslim lagu daadiyo dadka diliska raximka la gooyo intaas waxa sharciyada islaamka inkirtay oo diidantahay nusuus badan lagu sheegay akhwani maanta qofkii jooga banaanka fidhiya oo meeshan banaanka hadda digaal ka socda gobolada kale walaalaha ka imaadeen galgaduud iyo dhulka digaal ka socda gaal ku soo duushay meel walba ayaa furu noqotay dhalinyarada suhuufta aan u dirno anagu aan baxno jazaakum allah khayr waxa ku soo gabagabeynaya ku soo khatamaya jazaakum allah khayr diida muslim dhiiga muslimka maasuum waaye wax kalena kuma banaanayo ilaa saddexdii shay aan hadda sheegay mooyee aan ka fogaano aan ilaalino dadkana daawo aan gaarsino jazaakum allah khayran ahoos ismaaykum assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kaas wuxuu ahaa waligaa wareed islaamiga shabeelaha dhexe sheekh abbas abu maxamed munaasabad ka dhacday deegaanka calmulq oo hoosaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeelaha dhexe ayay jufada xasan yacquub ee beesha uu bakar gaabanay waxay ku caleen masaaratay nabadoon kaas oo bedelaya nabadoonkii hore ee jufada munaasabadda xil wareejinta ahayd waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka shabeelaha dhexe iyo mas-uuliyiin ka socotay walaayada islaamiga ah dadka goobta ka soo muuqday waxaa ka mid ahaa nabadoonka xilka la wareegayay oo la yiraahdo raage maxamed mahdi dadkii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ah macalin yuusuf maxamuud maxamed oo ka mid ah nabadoonada beesha uubakar ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadle mahad bilabtii daa'i walintihaa'in mahad calaa sabiil alistimraar mahad meelay ka bilaabata aan lahayn meel u dhammaatana lahayn oo joogtaa bacda xamdillaahi waxaan u mahadcelinaynaa walaacadayna islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey oo nasiib u yeelanay waxaa jira dadka soomaaliyeed haddaan ka soo qaado annaga u nasiib badan waxaa jira soddonkii iyo dhowrkii sane ee soomaaliya dowladda cilmaaniga ee markii ka dhacday kabacdi dadaa weli isdhameeya u haaya dhiigooda daadinaya xoolahooda dhacaya gabdhahooda kufsanaya welina meeshii ku jira annaga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu nicmeeyey una siiyey nicmatul islaam waliiman walamni walistiqraar intaas horta waa ka mahadcelinaynaa bacdallaahi maqaybka horta marka ugu horeysa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa xilku waa xil culus xilkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu la garab galo oo ma aragtay asaguna si ilaahay ku xiran oo qalban wa ficlan ma aragtay wa lisaanan wa qowlan si alla ku xiran oo ma asaguna ku gaamiyo ayaguna kuwii ku taabaca la ka dhigo intaasaa ma aragtay ilaahay ka baryaynaa marka naqiibka asiga waxyaabaha quseeya aayaddaas ayadaa reer bani israa'iil alla markuu ka doortay 12-ka sida la og yahay bani israa'iil israa'iil markii la yiraahdo waa nabiyullaahi yacquub calayhi salaam waxay yiraahdaan culimmadu waa kelimad oo cibraaniya kelimadda isra waa addoon ilna waa allah saas yiraahdaan israa'iil marka waa yacquub calayhi salaam dadka uu dhalay 12 qolahay wiilashiisa waxa u weynay sida la sheego yahuuda mid la yiraahdo waxa uu yiraah banyaamin dadkii faracaas lahay ayaa loo soo bixiyey 12 naqiib naqiibku marka qaaligaas waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaqabaas wuxuu u ballan qaaday marka hore wuxuu u sheegay inuu la jiraayo wuxuu ka dalbashan shaay ayagana wuxuu u ballan qaaday 2 shaay waxa dhan oo loo sacyinayo oo adduunyada muslimiintu raadinaysa waa 2 shaay oo dhaqabaas loo ballan qaaday waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala na waafajiyo shantaas waxa waaye allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad akhada allahu miithaaqa bani israa'iil ilaahay subxaanahu wa tacaala laamul qasam uu keenay qad taxqiiqa uu keenay qaddu markay maadli gasho cilmadu waxay yidhaahdeen taxqiiq iyo takhriibi faa'iidaysa laakiin taas taxqiiqa lagu macneeya alla wuxuu leeyahay waxaan ka qaadnay reer bani israa'iil balan adag asaan waxaan ka doorano ka bixinay 12 naqiib asaan waxaan ku yiri innii macakum waa idinla jiraya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan dhahnaa ilaahay kula jiro qoftaa jeela saasaan dhahnaa ilaahay kula jiro ilaahay soo kugula jira ilaahay kula jiri maa shantaas hadii laga waayo maxay yihiin lain aqamtumu salaata salaada haddaad toosisiin wa aataytumu zakaata zakada dariiq xaqa iyo maaragtay qismi xaqa ku bixisiin wa aamantum birusuli rasuuladiin aad rumaysaan min awalihim wa aakhirim yaa abaana aadam nabiyullahi aadam calayhi salaam ilaa nabiyullahi maxamed calayhi salaam ambiyada dhammaantood wa aamantum birusuli rasuuladii aad rumaysiin wacadartumuhum rasuuladaas aad u hilisiin ood garabkoori naqatiin ood xoogoora naqatiin tan shanaad wa aqraltumullaha qardan xasanan ilaahi subxaanahu wa ta'aala aad maal gashatiin ood sidaqa dhiibatiin jidka ilaahi kula baxdiin jihaadka kula baxdiin masaakiinta ku xariirisiin sadaqadaas aad la baxdaan wa aqraltumullaha ilaahi maal gashataan ood ilaahi wax u dhiibataan qardan xasanan amaas iyo maalgashi wanaagsan shantaas shay ayna qamtumu salaata salaada toosisiin waataytumu zakaat zakaada bixisiin wa aamantum bi rusuli rasuulada rumaysiin wa cadartumum rasuulada u yilisiin wa aqraltumullaha qardan xasanan intaasaa laga rabaa naqiib shantaasaa laga rabaa asaguna intaad muxuu sugayaa la ukafiranna cankum sayiaatikum dembigiina waan idinka asturaayaa wala udkhilannakum jannaatin jannooyinaan idin gelinayaa weliba alla waa sii sifeeyo taytii min taxtiha alanhaaru hoostooda ubi yaalaa dureer sanay ilaah waxaan ka baryayaa janooyinkaas muqabada shaqaysteen allah naga dhigo sidoo kale waxaa isaguna munaasabadda ka hadlay nabadoonka guud ee beesha abubakar gaabane macalin xuseen faraweyne hal walxaad horta asigaan farayna hal walxaadtana qaraabadaan faraha asiga horta waxaan farayaa inuu mashaawirada badiyo dadna waa ka koreeya oo amiir uu leh dadna waa ka hooseeya asiga waxaan faraa inuu la tashado hala ka koreeya amuuraa qabsan karta soo ma inuu la tashadaan faraa waxaan kaloon faraa kuwa ka hooseeya u hogaamiyo oo noqomada qabiilka hoose nabadoonida ka ah inuu la tashadaan faraa ilahi waxa uula washaawirhum fi lamri wa amruhum shuuraa baynahum waxaan ku farayaa nabadoonraagow khayr allaha ku siiye walaan shuura kasoo bixinaan ku falinaanda falin walaan shuura kasoo bixinaanda falin ood kuwa kaa koreena la shuurayso ka kaa hooseena la shuurayso wixii kasoo dhacbaan aad u kacdo wax shalay reebay naqanayan inta horta adaan ku faraya dadka muslimiina oo hogaaminaya janfadan abubakar gaabana kamid oo reer xasi aqoob ayakana waxaan faraya ayagaa keenay qofu kuma dirqin anaa goobjoog ka ah adinkaa soo doortay culumo codkar aamisaad adinkaa keena inaa addicdina idin faraya adinkaa haddaa la yimido waa nagula ijbaara meligii nabadoonaa nagu ijbaaray walaayaa nagu ijbaarta ma jirto adinkaa la yimido way iska soo xusheen sidoo la xuna u yaala codkar waa yahay dhalinyaro waa yahay shay kasta shay ku xunyaa ma jirto saad u soo xusheen inaad uga haraacsana oo dhagax jiid adoo noqona adinkana idin faraya nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam saddex hadday meel soconayso hal kamidu amiir ha noqdo qabaailkan boqolaal waa jinfadan boqolaal waa boqolaal boqol horta ma yarta nabadoonna sidiisaba aduusa garbalayn isaguna ma haadaan waxaan farayaa dadka oo hogaamiyaashoosu qabaailka ka ah inuu ilaahay kitaabkiisa ku hogaamiyaan ay nicmada iyo khayrka iyo istikhaarka waxay haystaan ay ku dadaalaan mujtamaca guudu reer abubakar gaaban waxaan farayaa ilaahay kitaabkiisa inuu sarayaan dhiig goora iyo naftoora iyo maalkoora inay ku bixiyaan farayna ummadu sideeraba haddii daayan naqiib hore ka hadla diinkan hadday qabsato waa la koryeela waxaan idin faraa ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkiisa reer abubakar gaabo inaad unasiraysaan dhammaan hadda yaa beriga joognaa manjirkan ceel muluqoon joogna badoon ku duubayno mana maahay ragga joogo adinkan waxaa idin faraa inaad u horeysaan idin waa u horey jirteen khayrka inaad u horeysaan idin faraynaa ilaahi subxaanahu watacaala kitaabkiisa u horeysaan u nusraysaan naftiina iyo maalkiina u bixisaan idin faraynaa waa laydinku yaqiinay hadda laydinku ammaani maayo horaa laydinkugu yaqiinay meel hal mar hal manzilo inta lasoo fadhiisa labaatan iyo dhowr nin hal meel ay ka istaagtay ma ceemuluq lama baqan horteed ceemuluq ko waay haddana waxaa laydinka rabaa in boqolaal soo istaagto raagoadna waxaa laga rabaa inaad ugu yeerto waajibku dul saara waa inaad ugu yeerto shiicali yara ugu yeeray wayna istaagin adiguna ugu yeer horkacna intaasaa laga rabaa shicali waxaa leenahay mugo laga bedelaayo xumaan loogama bedelin asigana allah la garab galaa leenahay mii lagu aadiyo allah la garab galo khayr allah siiyo xumaan mogta nima uur xubal xumaan kuma dhiman uur xumaan kuma tegin xumaan ilaahi subxaana watacala haddana ha ka haayo halka soo fuulaa qadnigaana waxaa leenahay ilaahi subxana watacala ha kuu fuuteen ilaahay micigaaga ha noqdo ilaahayna micigaaga waa naga hadaa shanti shardi oo la sheegaad kusoo baxdo khayrka ilaahi subxaanahu watacaala u gadaal kama la qaadana waad helaysaa ilaahi subxaanahu watacala kitaabkiisa qabso waxaa kaloo ogaahaysa inaad qaali tahay wa idaaca kama dambeynaasaan taa kuma qaaliyaa tahay nabadoonsiisu waa qaali mujtamac mogta wuxuu kuu keenayaa xaajo isku qabsanaya xaajadu xadna ma ahan oo maxkamad xuduudilaha ma ahan oo maxkamad la geymaa in lagu kala baxan waa la rabaa adaa lagu keenaa inaad dhistaa la raba shuur ku dhisto wanaag ku dhisto diinkeeda uba dhigto xataa adadna masale aqaani fasalu ahla dikri dadkii qaa weydiiso aad dhistaa laga rabaa ood cadaalo ku wada qabiilkaas nabadoonka hore jufada xasan yacquub ee xilka wareejiyey shaqaale cabdulle cali yare ayaa munaasabadda ka hadlay bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu yaquulu llahu subxaanahu watacaala ilaah mahad iskale subxaanahu watacaalaa nagu manadeystay nimcooyin fara badan oon lasoo koobi karin taasuu i weyn tahay nicmat alislaam waliimaan maxaa yeele ummaddaanu ii sheegay ilahay waxay ugu nimceeyey nimcooyin asugu uu nagu manadeystay iyo kuwa ii sheegay anu ka barina alle aw nasiyaba wa ataakum min kulli ma saaltum ilaah quraanka oo kulli wax allaah la wax allaah weydiisatiina waa idin siiyay kuwa allaah oo nagu manadeesana waa nasiyo nimcatul islaam wal iimaan wal amn ay weyntahay allaah san umahad celiina intaas ka badi walaada islaamka iyo nuqabada ii sheegay beesha ugu hargaabana iyo marti sharafka guud oo noo yimidba ayaguna waa mahsan yihiin bacd allaah ayagana waa umahad celiina intaas ka badi hadii hore aan u galo anigoo ah ii sheegay naqiib ku horo beesha xasan yaquub cali abdullaahi cali waxaan ii sheegay cadeynayaa inaan maanta aan wareejinayo ii sheegay xilka aan u haya beesha aan u wareejinayo kuna wareejihayo walaalkay raaga maxamed mahdi oo naqiibka beesha cusub ay dooratay aan ku wareejiha intaasan cadeyna cadeyntana waxaa iila jira ii sheegay inaan umarkaasi kacaayo oon la shaqaynayo oo walaalkay oo garabkiisa aan istaagayo oo saw iila shaqeeyay in si kasii daran baan ula shaqeeyay insha allah intaasna waa cadeyna waxaan kaloon u sheegaa beesha ii sheegay xeer xasan yaquub hal is cafiyaa la yiri horta aniga waa la cafiyaa wax badanaan qaldo anigu aan ogahay hadday diin yaro tahay iyo hadday dadna maxumad tahaba waxaan rabaa in la cafiyaan rabaa maxaa yeelay dadku waa gefa hal aan ballanshay ballanka aan uga baxay hal aan taagay hal ii sheegay iga raba inaan u kaalmeyn u kaalmeyn waayey wax badanaan qaldo suurtagala waxaan rabaa marka in bal si guud la cafiyo beeshana waxaan leahay waa mahadsantaan leahay si wanaagsan iila shaqaysay ayagoon i dooran oon ii sheegay deeqan ugu bixin oon cunug iska ahay isduurjoogan iska ahay ayaa la yidhi ninkaasaa idiin nabadoora ayaguna samcan wadaacina yidhiheen hal alaal halka aan u yeerana waa ii imaahayay kaan wax farana waa fartoomaayay naqiib raagoy hadda ayagu deeqoora iyo dadkoore maskaxdoora amaankoora ay ka samaysteen qaraabada kaba imaamaysa la shaqeeya maa ka imaamaaba qaraabadu qaraabo fiican waaye hadday aniga intaas ila shaqeyhaysa anoo miskiina raago codkiisa iyo cayntiisa ee ii sheegee raganimadiisa ku shaqeyhaaya maanta ii sheegee manzilo fiicanay maanta ay joogaane ayaguna insha allah walaalka la shaqeeyaan leenahay bal aniga si gaarna ha lii cafiya insha allah mawlaana kaan dardaray iyo kaan taaga iyo kaan ballanka uga baxay kaan taleefon ku dhegaysanay bal ha lii cafiyo walaalkaasna aan la shaqayno si walaaltinimo oo muslimnimo oo diinnimo oo kitaabka ilaahay waafaqsan aan walaalkaas aan la shaqayno anu kaynano roonta qof loogu roonaho ma jirto manziladii abubakarka ambarati abgaalka waxaan uga bedelanahay waxaanna ag taallaa rarabi imaamnimadaana ag taalla imaamnimaduna imaamnimo diineed waa maa imaamnimo sooreed maaha aydaanna ag taalla waxaadna u qabtaa in raradu agtayna muujeedaa aan la rarayinba rarada in la raraa la rabaa inay shaqaysaa la rabaa in baalbatoog dogto raradu waxaad u qabtaa inay isku laabanta agtayna iska taalla uun magaca kaliya anuku aanu ka shinsayno war waxaa rabaa dowladnimo gaar ah ilaahay au nasiiye inaan dowladnimada aanu ku shaqaysano kan haayanaan taagno anunkuna unquna la rabaa kaliya waata baasho agtayna ay ku fashilanta wilaada islaamka agteena wax ka goysa xarakaday wax ka goysa islaamkay caalamkay wax ka goysa anunku agteena wax ka goysa bal horta balaan uu ka qaada bal iisheegaya manziladan ag taalla imaamnimada la sheegaya yacquubnimada iyo curubnimadu aydoo abubakarna nagala dhexaysa hadii abgaa nagala dhexaysay haddana agta naga taalla haddana balaan boorka ka jafna bal iisheegaya waala xarto wax ku qabtay laadaha kaliya waxayna wax ku naqay iisheegaya kitaabka ilahi munazalka in looga shaqay naqay maahane si kaluu soo shaqay mayso anugu intaasaan kusoo gebagabayahaa intaasi kadib waxaa isagana makarofanka loo dhiibay nabadoonka cusub ee jufada xasan yacquub reege maxamed mahdi akhyaar anigu inaan cilmi iyo codkarimaan aqaana waa taqaaniin waxaan ahaa maskiin hadii ma taqaana aad u aqoon yar wadaada cad waxay tii wadaadu quraan noo akhri asuul waa aqoon yarahay maskiin loo ahna maqaan asii tiri haddana wax aqaana ila wareg haylu goyni waxay oan doonaha cidda aan wax aqaan way ogeedni waxay aqaana ma doono way keentay ilaahay dartii inaan ugu shaqeeyo kitaabka ilaahay ayaa kana ku hogaansan ha diyaaru ah 12 sano wala islaamka waddan ka shaqeysay kitaabka looga dagaalamayay anunkuna xoogaa yara waa u gaabnayna dadkan dad wada wax ugu waaye waxaa la idoor waa kitaab ilaahay anagana wadaada iga koreeya aqoon leh wax ubakargaama la yimiday hadduu xasi qoba jimca kurtii keena kurtii soo baxaan idinleh hadduu toman keena tomanan keena walaxaan kitaabka ilahay macalinkaas igu adeji hadda adinku dulmeena sakhiya qabna ilaahayna ha ogaada adinkuna ogaada laakiin wixii macalinku soo daa adadigu lexleexatiin waa hubanta adinku idinku dabagadaa laga hadli ma baan idin sheegi maanug ilaymbogta waxaa la bili adinku intaan ku xirnaa la xiraa xasan yaquubow inaad kitaabka ilahay u dagaalantiin ood daba kacdiin diyaar ma u tihiin khaar allah in siyaana haddaan ihaa eriga ilmaan u naqaha iska tagaana in duloon wayda horkaca kitaabka ilaahay haddii ma taqaanaa inaan ka qayb qaadanoon u dagaalanno oon u dhimanno ugu waad kitaabka in aqrisa isku laabaad ugaalad geedana kuda waad nusoo lacaa ku jira caamada dagaalama ka fiican ilimbogta kitaabka ilahay gaaladu ma dirsaan nabi maxamed sal slam ilaa asxaabiya gaalaa la dagaalama jira haddana heshiis nooma dhicin laa ilaha ila allah maxamed rasuulla ninkii qira maahane inta kale heshiis lama ahin waa la dagaalama adoogayaa dhala male abkay u ahay male walaalkay u ahay male ciddii racdan waa lamid waa lagu jara kitaabka ilahay aan ka qayb qaadanno ninkii dhiig uga baxa ku dhaawacma ku dhinta ilaahay janna ka ballan qaada ninkii soo dirina ilaah janna ka ballan qaada waaba nala siman tahay waana xaajacal iyo waa kuwa balbar ninkii soo dagalama cabdoo qiimaha hadduu dhintana waa jannu ugale warka sala qaato hadaad ayada la wareegtiso aad gasho aad kaskale wasaaraha xudura warkaad oo ka baxay imkana waa warkii ugu dambeeyay caalamka maxaa Cali aadan ayaa soo jeedinaya wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ajju ma'a al-mayt wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka daadad xoogan ayaa ku dhuftey qayb ka mid ah waddanka Afghanistan imaarada islaamiga ee Afghanistan ayaa xaqiijisay in tirada dadka ku dhintay iyo kuwa lagu laayay daadad xoogan oo ku dhuftey wilaayada Nuristan oo dhacday waqooyi bari ee waddanka Afghanistan kor u dhaaftay 100 ruux bayaan ka soo baxay imaarada islaamiga ee Afghanistan ayaa looga hadlay daadadka ku dhuftey wilaayada Nuristan ee waddanka Afghanistan waxaa si tiiraan leh kula kulanay qabarka la xiriira roobab mahiigaan ah iyo daadad ku dhiftay degmada Kamdishay wilaayada Nuristan kuwaas oo sababay in kala bar deegaanka uu burburo iyo in ka badan 100 ruux oo isugu jira kuwa dhintay iyo kuwa lagu laayay daadadka ayaa lagu yiri bayaanka imaarada islaamiga ee Afghanistan waxay murugta iyo tiiraanyada la qaybsanaysa ehelada dadka ay ku dhacday musiibada iyadoona Allah uga bariday in dadka ku dhintay uu janno iyo dambi dhaaf siiyo iyo inuu Alla sabar iyo badal qeyr qabasiya dadka ay musiibada saameysay ayaa sidoo kale lagu yiri bayaanka imaarada islaamiga ah imaarada islaamiga ah ayaa sidoo kale si degdeg ah ku amartay madaxda maktabka maaliyadda ee imaarada inay bixiyaan lacag dhan 5 milyan oo ah tan Afghanistan taasoo lagu garab istaagaya dadka ay waxyeeladu soo gaartay iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay ka qayb qaadanayaan howlahan gurmadka ah Imaarada Islaamiga ah ayaa sidoo kale hay'adka qeyriga ah iyo guud ahaan ummada Muslimka ah ugu baaqday in gurmad degdeg ah ay u diraan mandiqada ay musiibadu ka dhacday isla markaana intii karaankooda ay garab istaagaan bulshada deegaanka saraakiil ka tirsan xukuumadda Iraq ayaa ku dhintay diyaarad helicopter ah oo ku burburtay gudaha waddankaas taliska militariga ee xukuumadda Iraq ayaa xaqiijiyay in 5 sargaal ay ku dhinteen kadib markii magaalada Salaaxaddin ee waqooyiga waddankaas ku burburtay diyaarad helicopter ah oo ay lahaayeen ciidamada militariga ee waddankaas bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Baqdaad ayaa lagu sheegay in duuliyaha diyaaradda oo nooceedu ahayd M17 uu geeriyooday kadib soo dhicista diyaaradda oo dowladus military ka sameeyneysay magaalada Salaaxaddin ee waqooyiga Iraq bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in duuliyaha ay la dhinteen 4 sargaal oo intooda badan xilal muhiim ah ka soo qabtay dawladda Iraq ilaa iyo hadda lama xaqiijin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa soo dhicista diyaaradan military ee ay saarnaayeen saraakiil ka tirsan xukuumadda Iraq waxayna mas'uuliyiinta waddankaas sheegeen inay wadaan baaritaano lagu ogaanayo sababta ka dambeysa soo dhicista diyaaradda dab xoogan ayaa ka kacay qayb ka mid ah waddanka Turkiga keymo dhowr ah oo ku yaalla magaalada Antakya ee waddanka Turkiga ayaa waxa ka kacay dab xoogan waxaana dabeyl daran oo mantaqada ka jirtay ay sababtay inuu dabku ku baaho tuulooyin ka ag dhow magaalada ugu yaraan 3 ruux ayaa ku dhintay dabkan ka kacay keymaha ku yaalla magaalada xeebeedka Antakya ee waddanka Turkiga sida uu warbaahinta u xaqiijiyay sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda waddankaas gawaarida gurmadka degdega ah iyo ilaa 15 diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ayaa ka qayb qaadanaya samata bixinta dad ku go'doonsan magaala xeebeedka Antakya ee gudaha waddankaas magaaladan ayaa waxaa ku sugan dad badan oo dalxiisayaal ah kuwaas oo intooda badan ka yimid wadamada reer galbeedka waxaana ilaa iyo hadda loogeen sababta ka dambeysa dabkan iyadoona marba marka ka dambeysay soo tarayso qasaaraha ka dhashay dhanka kale waddanka Lubnaan waxa ay sanad laga soo sheegayaa in dab xoogan uu ka kacay mandaqad ku taal gudaha waddankaas iyadoona dabkaas uu gaaray waddanka Suuriya mandaqada Akkar oo dhacday waqooyiga waddanka Lubnaan ayuu ka kacay dabkan waxaana faraha ka baxay xakamayntiisa iyadoona qoliyaha dabdamiska ay awoodi waayeen inay damiyaan dabka ayaa ku baahay keymaha deegaanka Qabyaat iyo deegaanka kale oo hoostaga mandiqada Akkar ee waddanka Lubnaan isagoona u sii gudbay waqooyi bari ee waddanka ilaa uu gaaray tuulooyin dhaca waddanka Suuriya oo xuduud la leh Lubnaan gudoomiyaha deegaanka Qabyaat Cabdu Cabdo ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladda jirta ay tahay mid aad u adag isagoona qoyska muujiyay in wax laga qabto dabkan oo ku fiday qayb ka mid ah waddanka Arurnimadii hore ee Saako oo ku baagnaad waqtigii uu dabka bilowday ayaa waxaa la soo badbaadiyay ilaa 30 ruux kuwaas oo deganaa tuulooyinka uu dabku baabiiyay waxaana la geeyay goobo kale oo ka fog halka uu dabku ka kacay dadka ayaa guryahooda ka soo baxay cabsi ay ka qabaan inuu dabku soo gaaro waxaana cirka isku shareertay qiiq iyo ur madow iyadoona ay baabeen boqolaal hektar oo dhul beereed ah waxaana intaas dheer inay gubteen xarumo ay lahaayeen ciidamada xukuumadda Lubnaan kuwaasoo ay qaarkood ku keydsanaayeen hub fara badan taasoo sababtay qaraxyo waaweyn iyo gubashada rasaas fara badan muqaalada laga soo qaaday goobaha uu dabku baabiyay ayaa lagu arkayaa dhul baaxad leh oo gubtay iyo dad fara badan oo la baxsanaya naftooda kuwaas oo ka cararaya goobaha uu dabku ku fiday bado wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaas ay ku eegeen inta ay aragay ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhuxa wareysada qodobada kala duwan ee aan ku maqashan intaan barnaamijkan la dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي